cykle Čítanie na pokračovanie si môžete vypočuť úvodnú časť románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Štvrtá časť. Jonatánka za domom, kúsok pred kuchynským oknom, divoko kvitla. Bola to už stará jabloň. Kmeň mala prehnutý a prasknutý. Jablká bývali na jeseň rapavé a aj chuť zostávala už len nevýrazná. Nechceli však vyrúbať najväčší strom v tejto časti pozemku. Nechávali ho dôstojne dožiť. Veď ani zborovíc v prednej záhrade nie je úžitok, ale patria k tomuto miestu. Kamil sa vybral nakosiť Huculovi trochu jarnej trávy. Vyšiel okolo bazy prepletenej s plotom na roľu a pomedzi hriadky kráčal ďalej. Rony bežal pred ním, až zastal vo vyoranej brázde. Zaštekal a pozrel na Kamila. Očividne ho chcel na čosi upozorniť. Zbadal zdochlinu líšky. Zdalo sa, že o nej pes vie už dlhšie. Prešiel okolo nej, nakosil a trávu zhrabal do plachty. Nina pozerala veveričiaka Ríška. Sobotné ráno voňalo praženicou. Kamil čosi potichu povedal Luize Elene. Nina jej žalostný výraz našťastie nevidela. Rovnako nemohla zazrieť, ako mama prikývla a potom sa oboma rukami oprela o kuchynskú linku. O chvíľu videla tatka s malokalibrovkou a psom na vodiacom lane prechádzať zadnou bránkou. Prudko sa zvrtla v kresle. Kam ide tato s Roným? Dobre vedela, že psa si do lesa nikdy nebráva. Ani raz ho nemal so sebou. Bol to jej pes. S ňou šiel aj do hôr, ale inak zostával doma. Neraz za nimi utekal cestou do škôlky. Luisa Elena neodpovedala. Ďalej umývala riady a neprítomne hľadela do drezu. Nina vyskočila z kresla. Môžem ísť s ním? Nie. Rázne ju zastavila mama. Ale prečo? Vtedy sa k nej Luisa Elena konečne otočila. Vôbec nevedela, čo jej má povedať. O pár minút začuli otvoreným oknom tlmený výstrel. Kamil po návrate opatrne spratal zdochlinu líšky do igelitového vreca a po diskusii na lesnej správe ju poslali na rozbor. Nine večer siahodlho vysvetľoval, prečo musel Ronyho zabiť a zakopať pod strážou. Uvedomoval si, aké je to kruté, ale radšej nech sa dievča chvíľu hnevá, ako keby to mal neskôr ľutovať. Nemohol čakať, kým prídu výsledky. Bez tak bolo možno už neskoro. Pár dní sa na dvore všetci dohadovali, či nemajú hromadne zájsť na infekčné. Pes bol s Ninou a ona s deckami. Za Líškou zrejme chodieval už dlhšie. Luisa Elena fajčila jednu Dalilu za druhou. S kadetovou pri káve preberali, prečo Líška prišla tak blízko k ľudským obydliam. Vychádzala im z toho jednoznačne besnota. Ako keby Líška loviaca v dedine hydinu nebola bežná záležitosť. Rovnako sa vzájomne presviečali, že Rony mu šla z huby pena. O necelý týždeň prišli výsledky z Bratislavy. Negatívne. Nikto nemusel ísť na injekcie a všetci si vydýchli. Bolo čo oslavovať. A vďaka nočným obchodom pri motoreste Maják mali aj čím zapíjať. Na veľkom parkovisku stávali kamióny s rôznym nákladom. Do otvorenia diaľnice zostávalo ešte mnoho rokov, na teraz aj nákladná doprava išla priamo cez Opatovú. Diaľkoví šoféri často zostávali na noc. V reštaurácii si mohli dať kotlíkový guláš, rybu alebo luxusné beckovské medailónky z troch druhov mesa. Pri bufetovom okienku sa dali doplniť cigarety a prehodiť pár slov so srdečnou predávačkou. Dohovárali sa s mesou rôznych rečí. Od polštiny cez chorvátsky jazyk až po taliančinu a ruštinu. Z Polska na juh totiž vozili kvit a z Talianska späť zase vermút. Kamil vzal dve veľké bandasky so širokým otvorom, v ktorých jeho otec zvykol nechávať kvasiť jablká a šiel s kamionistom na parkovisko. Od ich domu po Maják to mohlo byť čosi vyše kilometra. Za 20 litrov zaplatil 40 korún. Cena sa zdala ohromujúco nízka. Plné bandasky odložil do špajze. Umyl kýble, ktorými Koze a Huculovi nosil vodu do napájačky a vybral sa späť k cisterne pri majáku. Jeho otec potom kvit predával vo vojenskom opravárenskom podniku AOZ za dvojnásobok ceny. Vermút vypili na dvore. Nina však nič neoslavovala. Besnota sa síce nepreukázala, ale pes bol navždy preč. Dni boli živé ako čerstvo narodené kozlence. Nine sa spätne zdá, že ani v Naples nezapadalo slnko tak dlho, ako u nich na dvore. Jarná larva sa pomaly menila na horúce exotické leto. Okná sa na noc nezatvárali. Počas nočných búrok záclony tancovali v porivoch príjemne chladného vetra. Ráno Ninu budili hrdličky usadené na boroviciach v prednej záhrade. Niekedy zašli spolu s kadetovcami na opatovskú chatu. Paľko s Peťom a Ninou stáli v rade na langoše. Na rozpálenom betóne prestupovali z nohy na nohu. Od voskových pohárov s kofolou odháňali osy a pod dohľadom rodičov opatrne kráčali po šmykľavom dne umelého jazera. Len čo im voda siahala po pás, vracali sa do menšej. Bufet si na podnikanie prenajal manželský pár z Opatovej, ale chata mala slávu za sebou. Nina si v dospelosti pomyslí, že s trochou predstavivosti stavba uprostred lesov pripomína hotel Great Northern. Kúsok hore po potoku sú dokonca vodopády s asi metrovým spádom. Kaskáda je vytvorená kamennou bariérou a zachytáva vodu pod rezervoárom. Popri chate sa dá zájsť hlbšie do doliny, tá na konci ústi do zvážnice. Nina okolie dobre pozná. Neraz na miesto škôlky sprevádza tatka na jeho pracovných pochôdzkach. Úzke údolie je z oboch strán lemované strmými zalesnenými brehmi. Lavičky a trávnaté plochy pri jazere sú obsypané ľuďmi v plavkách. Pri skokanskom mostíku je dlhý rad čakajúcich a často kto si skáče aj zo zábradlia. Keď sa toho letného dňa potrebuje vyčúrať, zistí, že toalety na prízemí sú preplnené. Vyberie sa po schodoch na vyššie podlažia a mokrými bosými chodidlami šliape po koberci na dlhej chodbe. Obzerá si dvere, až kým nenarazí na symbol avizujúci záchody. Pri ceste späť sa trochu bojí, či je kto si nevynadá, ale chata nemá veľa zamestnancov. Zrejme sú všetci nasadení v bufete. Mohla by zájsť aj vyššie. Nakoniec nenaberie odvahu. Luisa Elena ju už ústarostene vyzerá. Nina si všimne, že sa k ním pridali aj susedia z ich domu s dvomi maličkými dcérami. Pri nich si aj ona pripadá veľká. Daniel, ich otec, sa jej veselo prihovorí. Rada ho vidí. Jeho žena je tichšia. Rozpráva sa s Luisou Elenou, ako keby jej prezrádzala utajované skutočnosti. Hneď na druhý deň Nina sedí natlačená medzi taškami. Auto je plné vecí. Ide so starými rodičmi na chatu babkinho brata. Teší sa, že v dedinkách na Orave uvidí bocianie hniezda. Lenže cesta trvá strašne dlho. Prístrečne sa strhne taká búrka, že u detko bude spomínať aj o 30 rokov. Stierače nestíhajú. Musí auto odstaviť pri krajnici. Nina sa trochu bojí. Určite však nie tak, ako sa detko bojí o ňu. Búrka netrvá dlho, a o chvíľu sa všetko leskne na slnku. Chvíľu idú popri rieke a neskôr za dedinkami s bocianými hniezdami lemuje cestu horský potok. Prejdú oravicami a čaká ich kritická chvíľa. Škodovka sa namáhavo ťahá do kopca. Detko zatne zuby, pevne chytí páku a vydúri auto až hore k chate. Nina vystúpi a beží rovno ku kamennému soklu, kde číha na jašterice. Je ich tu veľa. Jednu chytí za chvost, po krátkom súboji je zostane v ruke. Nesmierne sa zľakne. To je dorastie, povie babka a mávne rukou. Nina nevie, či jej má veriť. Odpadol jej kús tela, ako by mohol dorásť. Beží do lesa za chatou. Tečie tam potok a voňajú vlhké, ploské skaly. Čistinka je upravená, zvykne sa tu umývať riad. Opláchne si tvár, dáva pozor, aby sa nešmykla. Keď prišiel na chatu Ujo Drozd, hlavnou témou boli medvede. Nina nikdy žiadneho nevidela, za to on s nimi skúsenosť má. Bol na hríboch, kde si 2 hodiny chôdze odtiaľto a na cestu sa zrazu vykotúľali 2 medvieďatá. Ako keby ich niekto vysypal z obrovitej dlane, vravel. Najprv sa potešil, no hneď pomyslel na medvedicu. Otočil sa a trielil preč. Šmíkal sa brehom, predieral sa húštinou a odieral si nohy o skaly. Nina sa po jeho príbehu bála vzdialiť od chaty. Tie horské šelmy tu určite striehnu na každom kroku. Nad chatou sa medzi lesmi tiahol zelený svah a popri ňom stáli ďalšie rekreačné domy. Babka s Drozdovcami a jej bratom Sorádom išli autami do nového targu na trhy. Nina s detkom ostali v chate. Nakrovky a oštiepky radšej počkajú tu. Po obede sa vybrali prejsť po lúkach. Detko našiel pevnejší konár s rázcochou na konci. Také čosi bude výborné, ak stretnú hada, vysvetľoval vnúčke. Rázcochou by ho obkročil a pritlačil k zemi. Teraz sa už bála aj plázov. Síce bola zvyknutá chodiť s tatom po lesoch, ale pri Opatovej to nebolo také divoké. Cestou z prechádzky sa v oravickej chate zastavili na kofolu a langoš. Po návrate sedeli na terase pod previsom horného podlažia. Obloha sa zatiahla a začalo trochu poprchať. Okolo prechádzal bača so stádom oviec. Detko Ujo pristavil a spýtal sa, či ovce dobre nesú. Chlapík sa zasmial, čo si írečitého utrúsil a hnal kožušiny ďalej pred sebou. Ninu zaujímalo, či by babka v Poľsku počula, ak by silno zakričal. Detko neváhal a hneď to skúsil. 3-krát vykríkol dlhé Babka! A potom čakali, či sa ozve odpoveď. Ona si nevie tak hlasno kričať. Zhodli sa. Večer napriek chladu zostúpili dolu k bazénom pri hlavnej ceste. Voda pritekala z termálneho prameňa a dalo sa v nej ukryť pred studeným vzduchom daždivého podvečera. Potom si na plechu upiekli kolieska zemiakov a predháňali sa, kto ich zje viac. Vtedy sa konečne vrátila výprava z Poľska. Všetci do noci hrali karty. Ďura. Obrázky na kartách sa mihali ako výhľady za oknom rýchlika. Nina sa pomaly ponárala do spánku, uložila sa na lavici, ale ráno sa zobudila v posteli hore na poschodí. Nepamätala si, ako sa do nej dostala. Napadlo jej, že podobne si nepamätá, ako sa dostala na tento svet. Možno ju len kto si vyniesol po schodoch, keď jedného večera zaspala. Na posledný víkend prišli Luisa Elena s Kamilom. Nina mala veľkú radosť. Dokonca to na nej bolo vidieť viac, ako keď dostala poníka. Rozprávala im, čo všetko zatiaľ zažila, vynechala len otrhnutý jašteričí chvost. Na ten sa neskôr tatka určite spýta. On jej povie pravdu, aj keby mala byť krutá. To už vedela a oceňovala to viac, než by si dospeli mysleli. Cestou späť na Ninu zase prišli žalúdočné problémy. V aute nevedela vydržať. Neustále vracala. Museli zostať v Trstenej u Sorádovcov. Nina ten čas trávila v posteli a na záchode. Vyvracala aj píškoty, no napriek tomu má na ich dom príjemnú spomienku. Čo si v ňom pôsobilo čarovne? Možno vzdušný, presvetlený priestor alebo výzdoba? Ujo Sorád bol poľovník. Tiež mal kopec príhod s divými zvieratami. Vďaka nemu vedela, že aj ona má s medveďmi niečo spoločné. Tiež rada jedla čučoriedky. Po návrate domov chodievali počas veľkých horúčav podvečer k rieke. Ale v sobotu sa vybrali aj na celý deň. Nina si pri brehu stavala z bielých kameňov hrádze a jazierka, kde sa snažila nalákať hrúzy. Párkrát sa s tatom po kamenej pláži vybrali vyššie a spustili sa dolu silným prúdom. Ona sa viezla v nafukovacom kolese, zatiaľ sa jej nepodarilo naučiť plávať. Na obed si na chlieb natreli paštétu. Medzi Majkou a Pali si vždy vybrala tú druhú. A namiesto rajčiny či papriky si k tomu hrízla cibuľu. Tatko jej pri kríkoch ukázal divorastúcu paradajku a vôbec nespochybňoval jej teóriu, že tu vyrástla zo semienok ich minuloročnej, odhodenej či zabudnutej rajčiny. Augustové dni ubiehali a do prázdnin sa začalo vkrádať napätie prichádzajúceho školského roka. Nejako zvlášť sa netešila. Doma jej bolo príjemne. Mala čas sa flákať s deckami, prípadne sa hrať v izbe. Na dvore s maličkým plastovým nákladiakom prevážala žlté bobule s kamiliek, lietala na trojkolke po chodníkoch a s fatrsíčkami sa hrali na kuchyňu. Lenže 1. septembra musela nastúpiť do prvej triedy. Či chcela, alebo nie. Toto nebude ako v škôlke. Z tohto sa nevyvlečie. Sama si dobre uvedomovala akúsi nepríjemnú závažnosť novej situácie. Dokonca si na prstoch rátala, koľko rokov to všetko bude trvať. V Opatovej sú len prvé 4 triedy. Potom bude chodiť do mesta. Z tej predstavy sa jej zakrútila hlava. Mama ju toho rána vyprevadila dolu cez most okolo kostola až k škole. Nebolo to ďaleko, za 2 minúty môže byť doma. Vystúpili po schodoch a dlhou chodbou s nízkymi lavičkami a vešiakmi prešli až na nádvorie. V jej rade okrem Niny stálo ďalších 11 malých žiakov. Vedľa nich ešte 3 zástupy starších a vždy o čosi vyšších detí. Pani riaditeľka prečítala príhovor k novému školskému roku a z reproduktorov zaznela slovenská hymna. Slávnosť ozvučoval DJ z DCA rádia. Po pár dňoch sa Nina začala lepšie orientovať. Jej pani učiteľke záležalo hlavne na tichu a krátkych ofinách. Ak niekomu vlasy padali do očí, hrízla si nalakované nechty a posielala odkazy rodičom. Nina si všimla, že niektorí spolužiaci pijú čaj z fľašiek od šampónov a jedno dievča malo tiež rado rožok s Pali paštétou. Na veľkú prestávku chodievali na Štrkový dvor, kde sa väčšinou naháňali alebo o niečom dohadovali. K škole patrila aj záhrada a trávnatá plocha. Všetky deti chodili na náboženstvo, len Nina a spolužiačka Miška nie. Raz sa po zvonení nestihli zbaliť a odísť. Miestny farár vošiel do triedy, zavrel dvere a chcel začať hodinu. Obe zostali zamrznuté vo svojich laviciach. Nine napadlo, že tu uviaznu na celú hodinu. Vôbec sa necítila na to, aby čosi povedala. Našťastie sa ozval spolužiak. Vrátko farára dobre poznal. Bol u ňoho na príjmaní a počas nedelných homší ministroval. Aj preto sa nehanbil prihlásiť. Naopak považoval to za svoju povinnosť. Ľudia ako Nina a Miška tu nie sú vítaní. Ujo v čiernej sutane utrúsil niečo štiplavé a vypustil pohanky von. Nina nebola prekvapená. Vždy mala z náboženských vecí nepríjemný pocit. Neočakávala, že farár bude milý pán. Naopak, presne takto si ho predstavovala. Prísneho a nepríjemného. Pri tom príbehy známe z Biblie si doma čítala v knihe Mýty a legendy. Zaujal ju hlavne Noého osud. Určite k tomu prispelo to množstvo zvierat, čo nalodil na koráb. Luisa Elena v Boha verila, no cirkvi sa vyhýbala. S miestnym farárom mala skúsenosť len preto, že musela ísť na spoveď, keď krstili Ninu. Do krstu sa nechali navliecť hlavne kvôli rodičom z oboch strán. Vtedy ešte žila aj stará mama Luisy Eleny, ale ani Otília by nedovolila, aby Nina zostala bez krstu. Kamil s náboženstvom skončil na začiatku 70. rokov ako piatak. Sám sa vzbúril a stál si za tým, hoci jeho otec bol veľmi pobožný. Krst zostal v tomto smere posledný ústupok voči rodine. Nina neskôr sledovala, ako najprv Paľko s Peťkom a potom i fatrsíčky v bielých šatách s veľkou sviečkou v rukách v sprievode odchádzali ku kostolu. Pripadalo jej to nesmierne zvláštne. Bola rada, že nemusí byť súčasťou takých podivných ceremónií. Nina potom ešte farára zažila na pohrebe oboch prababiek z tatkovej strany. Siaho dlho rozprával niečo o Krtkovi. Nedávalo je to žiadny zmysel. Doma sa spýtala rodičov a zistila, že to nedávalo zmysel ani dospelým. Absurdity si neskôr obľúbila, ale na pohrebe blízkeho človeka čo si také vnímala ako neslušnosť. Obzvlášť, ak vidíte hrob a pri ňom kopu hliny. Z farárových rečí sa potom zdá, že jamu vykopal Krtko. V školskej lavici sedela so Soňou. Malé, pehavé dievča z Mníšnej ulice si rýchlo obľúbilo Ninin humor. Dlhé roky sa ocitali v situáciách, keď počas hodiny zadržiavali smiech a často ich za to učiteľky napomínali. Mimo školy sa však nikdy nestretávali. Žili skrátka v iných rajónoch. Nina sa po poobediach hrávala skôr s fatrsíčkami a Peťkom. Napriek tomu, že mala v triede len 12 spolužiakov a spolužiačok, dlho trvalo, kým si ich všetkých zapamätala a trochu spoznala. Zdalo sa jej, ako keby ich tam bolo aspoň 30. Na stene visel malý vláčik a viezol menovky od najlepších po najhorších. Prvé miesto si celý čas udržala tichá Nataša. A Nina bojovala o druhé. Väčšinou však sedela na treťom za chlapcom, z ktorého sa v dospelosti stane profesionálny vojak. Nina si potom nebude pamätať, či Libor na výtvarnej kreslil tanky. Väčšina chlapcov to robí a neodídu po 20-ke na vojenskú misiu do Afganistanu. V tretej triede Libor šprintuje po dlhej chodbe a Nina mu podloží nohu. Keď sa po páde pozbiera, rázne sa pýta, kto ho podkol. Na nízkej lavičke sedí celá jeho trieda. Nikto si nevšimol jej bleskovo vystretú nohu. A ona sa nikdy neprizná. Pripadá si hlúpo, no nevie zastaviť náhle spontánne nápady, ako bol tento. Pri príchode domov nájde v schránke obálku od Otílie z Nemecka. Sú v nej aj fotografie, ako pózuje v rôznych outfitoch v Erhardovom luxusne zariadenom dome. Konečne vyvolali snímky fotené ešte pred sťahovaním nábytku. List hlási, že obaja čoskoro prídu na Slovensko. O svojej kríze však Otília nenapísala ani slovo. Luize Elene to porozpráva až o mnoho rokov neskôr. Kombinácia bežného cnenia za domovom a drobných hádok s Erhardom ju uvrhne do nepríjemnej situácie. Predsa len sa stále iba spoznávajú a niekto taký nový môže človeku pripadať v istých chvíľach náhle cudzí. Otília zvažuje svoje možnosti a rozhodne sa zavolať zaťovi, inžinierovi Janovi, ktorý chodieva do Pasau. Má tam obchodné kontakty, respektíve odberateľa na stavebné stroje. Vyrába ich firma, kde zastáva vysokú funkciu. V telefóne ho požiada, aby sa pri najbližšej ceste u nich zastavil. Chcem ísť za každú cenu domov, povie mu úprimne. On však má s Erhardom dobré vzťahy a určite si ich nechce pokaziť. Obzvlášť nie kvôli Otílii, aj tak si o nej vždy myslel svoje. Nepochybne je to len dočasné a situácia sa u nich doma v Traunštajne zlepší, chlácholil ju. Ak aj plánoval prísť na návštevu, teraz mal jednoznačný dôvod sa jej vyhnúť. Otília by sa mohla skutočne tlačiť k nemu do auta a Ján by bol nútený ju odviesť, čo by sa Erharda určite dotklo. Preto Otília musela ešte vydržať. Na pokus o útek si netrúfala. Ak by ju totiž Erhard prichytil, Vyzerala by smiešne. A to by nezniesla. Hambila sa mu so svojimi pocitmi zdôveriť. Iba raz za čas naznačovala, že jej trenčín chýba a možno by si mohli spraviť rýchly výlet, len na otočku, prekvapiť céry. Zároveň si však uvedomovala, že to, čo zažíva, nie je bežné. V predošlých listoch Luise Elene písala, ako s Erhardovou sestrou leteli na Floridu, kde rovno kúpili dom v Naples a nablískaný Lincoln. Nové auto tam nechali v garáži. Na polostrove je enkláva nemeckých dôchodcov a tak všetko šlo s ich pomocou ľahko. Jeho sestra má v okolí kopec priateľov. Potom letecky precestovali zaujímavé miesta v Spojených štátoch. Nikdy som neverila, že po tých trnistých rokoch ma bude čakať niečo takéto, Elenka, uviedla v liste. Cítim sa ako v rozprávke. Erhard je veľmi milý, pekne sa o mňa stará a nakupuje mi veci, ktorých ceny by pre nás boli zúfale. V Traunsteine som síce často doma sama a nemám sa s kým ani porozprávať. V kuse pulírujem, čistím. On si potrpí, to by si ani neverila. Všetko musí byť vyglančené. Pripomína mi v tom tvoju staršiu sestru. Ale večer vždy príde a ideme do nejakej drahej reštaurácie alebo k jeho priateľom. Ja by som s ním radšej zostala v našej obývačke a pozerala televízor. Erhard je však neuveriteľne spoločenský, zatiaľ čo ja som zvyknutá na tiché večery o samote. Tebe to nemusím hovoriť, ty vieš, ako žijem posledné roky. Učte sa nemecky a anglicky, Elenka. Budete cestovať, uvidíš. Je to škoda, že neviem cudzie jazyky, ale kto by si bol pomyslel, že ma takéto niečo čaká? Nakoniec, lepšie ako jazyky vedieť a sedieť doma. Nie? Zakončila Otília. Počúvali ste čítanie z románu Lukáša Cabalu Leto postávalo v horúcom vzduchu. Interpretoval Juraj Smutný. Hudobný redaktor Ján Fiala, technicky realizovala Iveta Janáková, redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2025.